Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pandemia koronawirusa przyspiesza, ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Do wyborów zostało 11 dni, kandydaci przekonywali do siebie wyborców. Plaga kradzieży w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Światowa Organizacja Zdrowia po raz kolejny ostrzega, że pandemia koronawirusa przyspiesza. Wezwała też władze wszystkich krajów do wdrażania w życie wszystkich zaleceń WHO. Minęło właśnie pół roku od czasu oficjalnego zgłoszenia przez Chiny do Światowej Organizacji Zdrowia pierwszego przypadku nieznanej wówczas choroby płuc. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił w czasie wideokonferencji prasowej, że spośród wszystkich zachorowań do ponad połowy przypadków doszło w czerwcu, a w ostatnim okresie każdej doby na świecie zakaża się ponad 160 tysięcy osób. Apelował, by w każdym kraju wcielono w życie wszystkie najważniejsze zalecenia. Znajdowanie, izolowanie, testowanie i opieka nad każdym chorym, śledzenie i kwarantanna osób, które miały kontakt z chorymi oraz edukacja społeczeństw. Nie tylko testowanie, dystans czy maski. Należy robić to wszystko naraz. Szef WHO podkreślił, że niektóre kraje nie wcieliły w życie wszystkich mechanizmów, mimo że mają takie możliwości. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. O wsparciu dla rolnictwa i przedsiębiorstw oraz obronie polskich interesów mówił na spotkaniu z mieszkańcami Człopy koło Wałcza prezydent Andrzej Duda. Jak zaznaczył, dzięki wspieranym przez niego staraniom ministra rolnictwa, Polska otrzyma unijną pomoc dla poszkodowanych przez koronawirusa. Będzie specjalna pula środków ze środków unijnych. Komisja Europejska się na to zgodziła. To będzie około miliarda złotych w przeliczeniu z euro, które będą przekazywane tym rolnikom jako wsparcie w tej trudnej sytuacji, w której stanęli w związku z pandemią koronawirusa. Przede wszystkim gospodarstwom ogrodniczym produkującym kwiaty, ale także dla gospodarstw branżowych produkujących mięso i mleko. Myślę o producentach wołowiny, myślę o producentach wieprzowiny i drobiu. Spotkaniem z mieszkańcami Piły zakończył dzisiejszą kampanię w terenie kandydat Koalicji Obywatelskiej, prezydent Rafał Trzaskowski. Do zgromadzonych na Placu Konstytucji 3 maja w centrum miasta apelował o udział w drugiej turze wyborów. Na tej ostatniej prostej trzeba się jeszcze bardziej zmobilizować. Trzeba namawiać absolutnie wszystkich, żeby wzięli udział w tych wyborach. Dla naszych wszystkich dzieci i wnuków. Dlatego, że oni wszyscy chcą żyć w Polsce, która jest uśmiechnięta, otwarta, tolerancyjna i która nie godzi się na nienawiść i nie godzi się na to, żeby nas przez cały czas napuszczać na siebie. Na to nie ma zgody i właśnie dlatego musimy zwyciężyć. Druga tura wyborów prezydenckich 12 lipca. Miliony mieszkańców Hongkongu będą mogły łatwiej zostać brytyjskimi obywatelami. Brytyjski rząd wprowadza dla nich ułatwienia w otrzymaniu paszportu. To reakcja na wprowadzenie przez Pekin nowych przepisów o bezpieczeństwie na tym obszarze. Nowe przepisy, przeciw którym protestują Londyn, Unia Europejska i Waszyngton, przewidują m.in. dożywocie za działalność separatystyczną czy spiskowanie z zagranicznymi siłami. Kara może grozić nawet za wznoszenie pro-niepodległościowych haseł. Plaga kradzieży w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Złodzieje, wykorzystując pandemię koronawirusa, włamali się do biur kilkudziesięciu europosłów podczas ich nieobecności w belgijskiej stolicy. Na ochronę Europarlamentu spadła ostra krytyka. O sprawie poinformował niemiecki europoseł Nico Semstrot, który nagrał krótki film wideo, wysłał też mail do deputowanych i urzędników, donosząc o skradzionych dwóch laptopach. Dodał, że miał też sygnały od innych europosłów o włamaniach do biurek. Do włamań doszło, kiedy Parlament Europejski stał praktycznie pusty, bo od marca był zakaz odwiedzin i organizacji wszelkich spotkań. Niemiecki europoseł narzekał, że choć zgłosił kradzież do szefa Europarlamentu, a także działu bezpieczeństwa, to nie skontaktował się z nim żaden z pracowników. Sprawa włamań do biur jest wyjaśniana, zapewnił z kolei rzecznik Europarlamentu i dodał, że liczba pracowników ochraniających budynek została zwiększona. Nie jest jednak wykluczone, że europosłowie zażądają raportu od służb parlamentu w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Fusiarz. Dla odmiany i urozmaicenia serwis sportowy rozpoczniemy nie futbolem, a siatkówką. Reprezentacja Polski kobiet ma za sobą dwa mecze towarzyskie. Pierwsze po pandemicznej przerwie. Biało-czerwone wygrały z Czeszkami we wtorek, wygrały i dziś, choć tym razem nie 3-1, a do 2. Polki w zupełnie nowym, bardzo odmłodzonym składzie zagrały dwa przyzwoite spotkania, choć to wczorajsze było trochę lepsze. Co w piłce? Sporo meczów. Grali we Włoszech, Hiszpanii i Anglii. W sumie aż 14 spotkań, dlatego wybierzemy te ciekawsze. Valencia 0-2 przegrała z Atletikiem Bilbao, Inter 4-0 rozbił Brescię, Arsenal 4-0 Norwich, a Everton 2-1 pokonał Leicester. Dobiega końca mecz Chelsea z West Hamem, gra Łukasz Fabiański. A w kraju mecze w pierwszej lidze i poważne decyzje w Ekstraklasie. Puszcza 0-1 przegrała z Miedzią, GKS Tychy 1-0 pokonał Termalikę. Natomiast Legia, która mistrzostwa jeszcze nie ma, zawczasu nagrodziła swojego trenera. Potwierdziła dziś, że kontrakt Aleksandara Vukovicia zostaje przedłużony, a Serb przy Łazienkowskiej ma pracować do 2022 roku. Teraz piłka ręczna. PGE Kielce poznało swoich grupowych rywali w Lidze Mistrzów. W grupie A zmierzą się z Mieszkowem Brześć, Wardarem Skopje, Flensburg Handewitt, Elverumem Handball, FC Porto, Molpik Seged i Paris Saint-Germain. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Roberta Lisa, jeśli ekipa z Kielc upora się z ostatnimi problemami, z grupy powinna wyjść bez trudu. Na razie takie spekulacje, bo wszystko stoi pod znakiem zapytania. Jak rozwiąże Vive te swoje problemy finansowe, tą sytuację, jaka jest teraz, czy utrzymają skład, czy utrzymają całą kadrę, bo jeżeli tak się faktycznie stanie, no to myślę, że Vive jest tak doświadczoną i mocną drużyną, że jest jednym z faworytów do tego, żeby wygrać nawet grupę, a na pewno awansować do ćwierćfinału. Na koniec Stany Zjednoczone. Nie tak dawno z hukiem odtrąbiono powrót koszykarskiej NBA, a z każdym kolejnym dniem optymizm w kwestii wznowienia sezonu spada. Koronawirus za oceanem niestety ma się całkiem dobrze. Liga NBA z końcem lipca ma powrócić w Orlando na Florydzie. Koszykarze mają być skoszarowani w ośrodku Disneya. Problem w tym, że regularnie wśród badanych graczy wykrywa się zarażonych koronawirusem. Wiadomo już, że jest 16 na szczęście niegroźnych przypadków. Także na samej Florydzie tylko w ostatni weekend zanotowano ponad 10 tysięcy nowych infekcji. Jeszcze nie tak dawno na temat tego, że sezon może być niewznowiony, spekulowały media. Teraz oficjalnie przyznał to komisarz NBA Adam Silver. Koronawirus pokazał nam, że jest nieprzewidywalny. Cały czas analizujemy pojawiające się fakty. Jeżeli zajdą nieprzewidziane okoliczności, będziemy działać, mówił w jednym z prasowych wywiadów Adam Silver. Słynny Shaquille O'Neal wielokrotnie już podkreślał, że jego zdaniem ze względów bezpieczeństwa zawieszone rozgrywki trzeba ostatecznie anulować. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce jutro po 7:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, a od Suwalszczyzny przez centrum po Małopolskę wystąpią burze. W ciągu dnia miejscami na zachodzie popada, w centralnej i wschodniej części kraju spodziewane są też burze lokalnie z gradem. 24 stopnie w Suwałkach, 27 w Warszawie, a 28 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Jest 7,5 minuty po 23:00. Odniosę się jeszcze do tych 14 minut, które nam się wydarzyły przed 23:00 i jednocześnie do Państwa listów. Otóż, czego się spodziewałem, nikt z Państwa nie był zaskoczony tymi 14 minutami Dzieci Sancheza i Chucka Mangione. Otrzymałem tylko takie informacje o tym, że są Państwo bardzo wieczornie zadowoleni z takich dźwięków płynących z radia. Program trzeci, trzy wymiary gitary. Zaczynamy drugą godzinę, a rozpocznie ją Sonny Landreth. Ticket burning in his hand and the tip still ringing. The scar will bear you shame. I'll tell you something, you know you're in trouble if you wake up one morning in the daze. And as you peer into the mirror, the face leaning over says, Mr. Nature, new landlord, I heard you knocking upon my door. Mr. Nature, new Sonny Landreth, i zawsze kiedy prezentuję jego muzykę i prezentuję jego nazwisko, to mam na myśli Jana Chojnackiego, dlatego że to właśnie Jan poprowadził kiedyś z Sonnym warsztaty gitarowe w ramach audycji Bielszy odcień bluesa. Jeśli państwo pozwolą, to teraz przekazuję późnonocne pozdrowienia dla Janka Chojnackiego. Janku, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i trzymaj się i do zobaczenia. Sonny Landreth, proszę posłuchać jeszcze jednego jego utworu. Shelter from the bad weather. Sany Landred i prosiłem, by Państwo posłuchali tych dwóch utworów, bo kiedy ja przypominałem sobie te utwory Saniego, to pomyślałem, że to nie był przypadek, że kiedyś spotkali się wspólnie z Markiem Knopflerem. A truck unloading for cash in hand. Don't ask questions when there's nothing in the bank. Gotta feed the kids and put the diesel in the tank. Bacon, egg and sausage, double chips and beans, tea and bread and butter and a day on the machine. Niewątpliwie przyjemny moment naszego życia, kiedy słuchając po raz pierwszy płyty Privateering Marka Knopflera, natknęliśmy się na utwór Corned Beef City. A utwór Soniego i Marka, czyli Bluta Blues, przypomnimy sobie innym razem, może za tydzień. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy wymiary gitary. Jeśli mają Państwo ochotę na wspomnienie, to będzie wspomnienie odległe, bo z lat 70. minionego stulecia, to był chyba 1977, 11. album studyjny zespołu Fleetwood Mac. Prowadziłem wtedy wspólnie z kolegą radio szkolne w 4. liceum ogólnokształcącym w Chorzowie i otrzymaliśmy płytę Rumors. No i byliśmy, co trudno nawet po latach ukryć, zachwyceni tą płytą, a być może młodsi słuchacze słyszą o tej płycie po raz pierwszy, dlatego z tej płyty dzisiaj Second Hand News, Fleetwood Mac. Second Hand News, zespół Fleetwood Mac, 77 rok, płyta Rumors, zestarzała się? Moim zdaniem ani trochę. No i dziękuję Państwu za korespondencję mimo późnej pory. Teraz wracam do Gary'ego Moore'a. Dzisiaj w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Przed 19 zachęcałem słuchaczy do słuchania właśnie tym utworem. Surrender to tytuł tej kompozycji, to był oczywiście Gary Moore. No i powtórzę, jeśli ktoś po takich utworach mówi, że nie lubi bluesa, to ma chyba serce z kamienia. Spośród bluesmenów, których muzykę bardzo często przynoszę Państwu tu do radia, a potem przenoszę na falę eteru, jest Joe Louis Walker. Shadows fall on the west side of Chicago. The blues has come to call, calling me. 'Cause my woman is gone. As the sun goes down, I know I've done wrong. Właśnie tam jeszcze w końcówce są takie uderzenia o struny. Joe Louis Walker. Lubię go dlatego, że kiedy trzeba, potrafi solidnie użyć swojej gitary, a kiedy trzeba, na przykład za 20 minut północ, zagrać tak jak przed chwilą. No to jeszcze nam zostały chyba trzy utwory, tak to liczę. I'll be ready when my train pulls. Gary Clark Jr. Jestem ciekaw, co Państwo powiedzą na takie kolejne 7 minut. The pain,